ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة متفق عليه وعنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. ديني شمي پتنگانو د دې عصر د نومیالي او پیاوړي عالم دین شیخ القرآن علامه سید امیر حسین بادشاہ په اواز د قران کریم تفصیلی او تحتلزی دوري د هرې جمعې بیانات او زړه پورې موضوعګانو باندې تقریبونه دا الزاهد اسلامی کیسټ مرکز ناخ په لاس تراوړل شي پتہ یاد ساتي الزاهد اسلامی کیسټ مرکز مین بازار متنی شرکی روډ یقیني خبره دا کومنګ ټول ځان د فار مرګ تسلیم کو او دا مو چې سورز پس په مونږه فنا راځي او زمونږ د خپل الله سره میدان د محشر کې ملاوي دلی او سبب میدان د محشر کې مونږ د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم سره ملاوي وو بس مسله ټوله اسانه ده دا خبره ټوله ګرانه کړې دي دا چې مونږ د بل د پار مرګ منو خود ځان د پاره نه منو کچری دا زمون دا زړه والی چې سبب میدان د محشر وي نو موږ به په کوم سترګو د الله د حبیب سره ملاقات کوو. بس مسله ټوله آسانه ده. حسن بصری رحمت الله علیه یو مشهور عالم او بزرگ تیر شوی پسونو صحابه کرام لیدلی دي بل جمعم دا ذکر شوی. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایلیو د الله د حبیب د خاندان سر خلکو ډیر ظلم زیاته کړي هدي امت د الله حبیب سره سکړي دا غي د اولاد سره سکړي. یو حدیث کې راغلی د الله حبیب فرمایلی او زدر نظم دو سیزونه پریزم صحیح هلو حدیث ته یو د الله کتاب پریزم بلدر کې خپل اولاد او اهل بیت پریزم. او دا اللہ حبیب فرمائی زما سی اہل بیت و دا اللہ دا دین و کتاب نجدہ کی گی نا تردی چی پا حوز دا کوسر بے مصر ملاقات و شیز و مت سو اکل. دا اللہ دا حبیب اہل بیت و کی حضرت علی رضی اللہ عنہ ناغی دا مسلی دا پاس شہید کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیا د الله د حبیب په اهل بیتو کې حضرت حسن رضی الله عنه ناغت زهر ورکل شهید کو. حضرت حسن رضی الله عنه یو ځل وی د کوفی په جامع مسجد کې مس کولو او په سجده کې پروت یو سره راغې او په چاړې په دی خپ کې هوالو د سو رضی الله عنه نبی مهارو چې کله خوش راشو په منبر کې ناست خلق لوی تاسو پیژنې چې موږ څوک یو او په کوم نسبت تاسو دې وطن تر اغلی او مدینه منوره مو پری ټول جمعات والو جړل یو معاشره کې الحمدلله خلق ډیر وی خو دې اوسو کسانو د وجن ټوله معاشره بګډاو شي تاسو سم وګورئ په دې باندې موږ تاسو الحمد ویل پکار دی. نن اکثریت د مسلمانانو مزګزار دی اکثریت امن پسند دی اکثر مسلمانان الحمدللہ فساد نو غواړي اکثر دا غواړي چې موږ د حیا ژوند تیر کړي او د چند افراد د لاسا امت پریشانو کی ټول جامع مسجد جرب بیا حسن رضی الله عنه هغه ته زهر ورکړې شو. حضرت حسین رضی الله عنه یو ډېر بے رحمی سر شهید کړي شو کربلا کې. حسن بصری رحمت الله علیه خبره مې کوله د قبر او د آخرت او د الله د ملاقات منلو پورې. حضرت حسن رضی الله عنه به چې مشهور تابعی دی ویلا کوم ډلې چې د الله د حبیب نو سه حضرت حسین رضی الله عنه شهید کړي کپدې ډل کې عزت شامل وې او ما ته الله حکم کړي وې جنت تلار سه زو جنت تنتلې نچاورت ری داولی وی ما با در رسول اللہ سر مخصن گل گولو پی گئی پی خبرم کما تا اللہ ویلی مویچی لرش جنت تا زبا جنت تا نتلے سنگا با جنت تا نتلے وی ما با در اللہ در رسول سر مخن لگولی اید مونگو تاسو طولو گر مخ لگول شتا نس دی بدل لکتل پکار دی دی اخلاقو لکتل پکار دی چې د مخل د مخ لګېدو څه شی مونږ پریښه کنه او د مخ د لګېدو څه شی په دې بدن کې موجود ده کنه سبب میدان د محشر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ استاد سود ټولو سکی ملاقات وکړي. اې د پای صحابه وارکه مفسرین ذکر کړي چې د بازي صحابه او رشتہ دار د الله د حبيب سره په غزاګان او جهادونو کې شهیدان شول. د بازي صحابه بارک علماو لیکلي چې په سجده کې پرې وتل وی وی الله الالمین دی او داسې عمل لمې وساته د چا ماما شهید او د چا تر شهید چې د ماما روان دي شرمنده نشم د ماما روان دي شرمنده نو صحابه خو په سجده کې جړل چې الٰه العالمین زما ماما او تر شهید شوه د داسې عمل نه می ساتي چې غنوان دي شرمنده نشم. دیو جن زما عزت مند قران او سنت بار بار د دې ذکر کړي چې هر سړی دی په خپل زړبانې مرګ مني چې په ما مرګ راځي. اگر تش فنا نه تش مرگ نه تا بار بار ما تا سنوان دیوی چه تش مرگ خو کافرم منی. دا یو مسئله وی پا دنیا که دا سی مسئله نیشه چه دا چا دی پا که خلاف و اختلاف نی. خو یو مسئله کی اتفاق دی آغا دا چه طول بمرو هندوم منی سکم منی دهریم منی مسلمانم منی نو تش فنا خو کافرم منی. وګوره کافر وای چې مرګ شته وای په ځله سارمان پرې داسې مې اوسور از ژوند دی تاګه شاند کنه یو داسې مرګ منلی چې بعضی مسلمانانو مې وای اوسور از ژوند دی په ځله سو یرمان مرمان پرې ځما یو خدا سي مرګ منلی داسې مرګ شیطان مني داسې مرګ کافر مني یو داسې مرګ منلی چې دا یو اوسور از ژوند دی سبا د الله په حضور کې ملاوي دلی سبال الله دا حبیب روان دی ودری دلی نو احتیاط پکار دے چی سباب مخ لگے دے چا سر نو زمائی ذات مندو مرگ منل دا سی چی اسڑے داوئی چی سباب اللہ لسا جواب ورکو مرگ منل دا دی چی اسڑے وئی چی سباب ازد اللہ دا حبیب روان دی سا جواب ورکو لکا مخ کی جمعہ کی در لطیر شد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا ممبر ناس نو وی خلقو زما استاسو اول ملاقات بکیگی پا حوز دکو سروانے قسم دیسا خلق با مسلمانانی حدیث کی راغلی او حوز تا برانی دیشی دا اللہ حبیب بگیلاس او با پلاسو کی نیولی زکر دا اللہ دا حبیب دیر لوی حوز دے حدیث کی راغلی دا سی سپینی او با بی لکا پی لکا شودو او داسې خوږی به لکه غوین او چا چې او زل دغه مبارک لاسونه یو ګلاس وسکلو میدان د مشر کې به تندرانش او تقسیمول وعلى بسو کی سید الکائنات صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایي س خلق برا رواني زما هوست چرانی دی شي نو ملائک به داسې وشړي لکه تاسو چې د خپل وبو او د وخونه پر دې غوانه وخان شړی رانی زی شی وی د الله حبیب به سي کی جدادی روبوس کولو په نیت را روان دي او ملائک به وشړي نشکل ملائک وشړي رحمت للعالمین خو رحمت للعالمین اب چغه فرمای وی به ملائک را ولی اوسهاوی اوسهاوی دا خو زما مرګری دی را ولی چوپ په اسکو نو ملائک ورته وی قربان لا تدری ما احدثو بعدک ته خوې حبیب چې دا زما مرګری دی تاسو ته سپتا چې تاسو د وفات نه پس دې کوم بی وفای کړي دا بی وفا کو دی دی خو ستا دین پرې خو ستا سنتي پرې خو ستا دین بدل کړو نو ګور رحمت للعالمین رحمت للعالمین نه خود دعا پزے بخیری شورو کی حدیث کی راغلی سردار دا کائناتو فرمائی زبا حسر و لارم وام با اللہم سحکن سحکن لمن غیر بعدی زبا ام اللہ تبائی کی اللہ تبائی کی چچا زمان پس دن کی رد بدل روستے ندی پا لوگو رہی کچری صحیح دن را کی وی او صحیح مسلمانی وی رضا اللہ حبیب بشفاعت کئی و دمرا خوچ زان کی سراولی چی امتی خرالوی لیشی گنا نن مونگ دا سی اخلاق خپل کری چی زان مو دا امت نیستے کچری او سڑے پا امت کی راغے آو دا اللہ حبیب ہوئی چی دا بی امتی دینو بس خبر بجوڑا شی خو دیر خبر دا سی دی چه ملائک بورتا وی تخوی چه دام مرگری دی خدا ستا مرگری ندی لکه سردار لکائناتو فرمائی لی سوک تگی کئی گڑون کئی نو دا زمانہ ندی سوک ٹھگی کئی او دارنگی گڑون کئی دا اللہ حبیب وی زمانہ نرے حدیث پاک کدا سمراغلی وی ویلیس مننا من زورب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ دا اللہ حبیب وی حق کناری نرے او کزنان دے زما امتی نرے چی غم پر آغے او گریوانی اشلولو مخی اٹکولو سری اشکولو چغی والی دارنگ سردار دکائے ناتو فرمائی لیوی چی دے چاپ یوشی کی حق نیو دے داوے لری نلے سمننا مون پختانو آئیو کنا خلق مولوی علکہ دی کی خستا سے چلی گی نگو رو پر دی جیداد خلق نکے نو یو خدا سے دے باز خلقو دا یقین دے چی دا سی جرگشتا و دا سی مشرانشتا چکا پا پردی حق مانے میں دعوہوں کا نکنی منی نسخو با بکرا کی کنا او دا بازی مسلمان داوی وی مالم پتہ دا سشتہ دینا خدا سڑے تنگو پیسی لگو نو سردار دا کائناتو فرمائی سوک فرمائی سردار دا کائناتو فرمائی چاچے دی یو دا سیشی دعوہوں کا چی دی دا پاکی حق نی نازمان ننے نظمہ عزت مند جمن کوشش داو کوچی پا امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راشو مسلمان تا تکلیفو نرسو مسلمان پا مال قبضو نکو اے دا مسلمان نا حقی وینی توی نکو دا آغا چانے مگورے بیزاری کڑی او دا سی بیزاری کڑی چی حیران با پاتشی یو ذل نبی علیہ السلام یو لخکر کافرو تلے گلے ہو نو دا جماعت ملاو شو دیو یو کسر ملاو شو نو چگو مسلمانان صحیح کن ناغل لا الہ الا اللہ ہوئی نو دی نور صحابو ورت سونوی او یو صحابیوی دا دیر نوائی نوی وجلو نو کل جدا اللہ کر واپس راغے نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ویلے شو چلتا مونگلار یو سری کلیمہ ہوئی او دی فلانی اغا قتل کو دا اللہ حبیب اغا رو گفتو ویدار آلا ہوا ہے دی کلیمی سر بے سکے دا مونگو تا سلم وی کنا نن ہر مسلمان دا بل وجلو لتیار رے نو دا تپوز ماوستا نمنے چی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کلیمی سر بے سکے اغوی دے دی یری نویلی وار نو سردار د کائنات ورته وی تاب ورته د ازل سری کړي وي قتل به دی وی چې دا د یری نو یو قسم وي ایک د ازل ستا سو دی یو بل روي سو پته به درو لګي د زړه مالک څوک دی د زړه پته الله ته د خو چې ظاهرا تخلیص او کلمه وي او تا و جنونو کلمه سره به سکه او بیا ګوره دا سې کړه حدیث کراغلی ادا سې لا سوچت کړه اللہ حبیب چې بلاس په دعا کې چتول کنا نو عام معمول لاو چې لاس ودا سی چت کړو چې دې سینې لب مخامخو تم الله سو در لخکاری کنا او په باز موکو کې داسې لاس چت کړی نو په دې موکه کې داسې لاس چت کل صحابه کرام وای مونږ قتل چې تر خوره پړکې تل وی الله دا د چې سکړي زګره بیزارې الله دا د چې سکړي زګره بیزارې د چې کلمې والا وجل ز بیزارې ز بیزارې الله حبیب الله سن مبارک چت کړي دی وجل ز ما عزت مندو اسلام مونږ او تاسو لدا خي او دا وي چې دا مرګ به ګوره مانی ما چې کمایا ته د سوري ترجمه مخ کې جمعه کې ما کړی و دا د سوره عنکبوت یاد ته او کله نا کله چې تلاوت کوم دا یو خبره ذهن تراشي زو موږ د آیات وایو ته مقصد نه پویو دا مړی کرا پاسې د لو د آیات ورته چاو نو سوره عجیب په مقصد دی پوی دغه خبره وا موږ په نو پویو خو کله مړی مردگان را پاسې د لو د آیات ورته چاو وی نو ساجیب بای وای چې سمر حقیقت ته الله وای و ما هذه الحیات الدنیا الله وای زما بندګانو و اورین نه دا ژوند دنیا د دې دا مال د دې دولت د دې مشری د دې دا زیب و زینت الا له ولعب مگر بس یاتی او دا سلوبی دی لکما شمان چلوبی کئی الا له ولعب اللہ سوئی دا دنیا د دې مال د دې بادشاہی دادا سی دی لکما شمان چلوبی کئی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَبِشَكَ كُورَ دَاخِرَتْ لَهِيَ الْحَيَوَانَ آغَدْ جُوَنْدُنْ كُورَ دَي زَكَ جُوَنْشْتَا نُفَنَا نِشْتَا زوانی بوی نو بڑاوالے بنی صحت بوی نو بیماری بنی او یوزے والے بوی نو بلتن بنی یوزے والے بوی نو بلتن بنی اللہ وی بیشک کور دا خیرت غد حقیقی جوندن کور دے لو کانو یعلمون ارمان چی دا خلق پوئی دے اللہ دے بنگو تا سمپو حقیقی اے پرس دا قیامت چکل زنگدن شروع شی دیستر گو نبا پردل رش نو هر سڑی تا با دنیا نمگڑی خکارش دیو جن پرز د قیامت د غټو غټو کافرونو و تپوس کی چې رات زم کدن کې دی چې دنیا لزم او نن میدان محشر کې دنیا لوي چې زم نو کم لبستم فل ارض عدد سنین الہ العالمین بو کفار او مشرکان او ظالمانو چې دنیا تتل الغوالی تاسو سور وخت تیر کړو خبر ته کوم خیال ورسېږي ورچا سل تیر کړي او داسې خلکم تیر شوی چې زر کاله تیر کړي چاش پیت چیر تیر کړي چاتیا کالونه تیر کړي هر کافر مشرک بوي لبسنا یومن او بعد یوم ای زمونږ رب مونږ دنیا کې اورز تیر کړي یا نیمګړی راز ورستر ګن پردې لری شوی حقیقت کولا او چیر دا دا دنیا دا جون خو کزر کالم نے نو دا آخیرت مقابل کیا یو رز دا یا نیم او رز دا او شابانی چلہ و رحمی گی ناغت دیدے کی پردی لدی کیا اوی دا نیمگڑی دنیا دا دا نیمگڑی دنیا دا تا اس طبق کی جمعو کی تیرو عمر رضی اللہ عنہ لارو دا خپل جرنیلانو تپوستا نابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ سرے ملاقاتو کو ولوی زبستا کور لزب هغه ما په کور کې د څه ملاقات در سره وکړو وینې زبستا کور تزم صحابه دی او بل په مزاج پویدل ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه دا اشرو مبشرو کړي او سردار د کائنات فرمایلیو هاذا امین هذه الامه دا دې ټول امت امانتدار دی دا دې ټول امت سره امانت ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه ورته ښا سترګې دې ډکه روړې د اوخو زما کور ته ځکه دې چې دا جوړ ته شول غواړي دا ډکه سترګې زما کور کې تشه وېده چې بو دې زب چې کور ته بوتلو یا زوړ غونته مشکر ازوړندې هاو یو وډي کې سړی ټکړې پرته وي ایو عمر رضی الله عنه ورته پر جاړا شو اے سوچ چې خلیفہ دې او په کمیس کې دورش ټکړې لګې دې عمر رضی اللہ عنہ چې کله خلیفہ نو په کمیس کې دو لس ټوکړې لګېدلې او دو ټوکړې پکې د سرمنیم وي دو ټوکړې پکې سوي د سرمنیم وي خداغه په حال جاری ورته وي د الله بندا تاسو دور سختی ولیدې هغه ورته بس خو تر دې خاروزان رسول دی او په دې رسم نو نور سکو په دې زوړ مشک رسم او په دې سړو ټوکړو رسم دا خلق و حقیقی مانو کی زمائی عزت مندو مرگ من لیو اللہ و این دے جوند دنیا مگر لوبی دی و وسیات تی آو بیشک کور دا خیرت لہی الحیوان آغا حقیقتن دا جوند تیرو لکور دے لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے یو حدیث میں دا متفقن علیہ استا سنوان دے و لستو آنس رضی اللہ عنہ فرمائی دا خادم خاص دے د رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه خادم خاص ته اے مدینی والو د الله د حبیب سره ډېر مینه ساتلې دیو جن د مدینی والو سره انصار سره بنا وېدا د ایمان نه خرا او د انصار سره بغض د منافقت نه خرا انصار مدینه په دی یادی کی چې رسول الله ته زه ور کړو او په مال او جان او په خلو ویني د الله د حبیب حفاظت کړو دیو جن بعض انصار چې جریر رضی الله عنه ډېر رست ایمان وروړي نو د دې بسوک د مدینه انصاریو کته نو داغه خدمت به کول او داغه سامان به په سر ګرځول ډېر عمر نډېر یو ځل د کشر صحابي او د مدینه والو د کشر والو خدمت ګنا او ته یاد تسکه ګورم مشره هغه ورته مدینه والو د الله حبیب له زه ورکړ ما قسم خورلې چې د مدینه سو ګورم داغه به زه خدمت کوم د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د وجنا انس رضی الله عنه د دې انوم ګره مونږ ته خبره یادې سردار د کائنات چې کله مدینه منوره ته لاړو نو دا د انصارو ملمو هي د هر انس د هر چا زړه دا غختل چې زما کور کې ملمش حدیث پاک تاریخ ذکر کړی چې نبی رسول الله ورسید ګور لومبه جمعه مسجد قباء ده نو حوانه سور ارچا ارسو کو لاړو چې الله حبیبا منکور ترازا منکور ترازا الله حبیب زما دا خبرې دی دا الله ذ طرف نو ورته حکم شوه نو سو میاشت نبی رسول الله د انصار ملمو چا باندې چې ودا سه خوک شه لګې دوه به د الله حبیب ته بوتلو پا مدینه کې یو نیک بیبی وا دا غي نوم د ام سلیم او ګن نوم نه راضی کل تو کل ورترو میسا وای کل ورته ام سلیم وای کل ورته ام سلیم وای او د الله حبیب سوره دا ژوند دی او جنت کې کتلې د دې زنه د الله د حبیب سره ډېر مينو ډېر مينو تر الله حبیب چې کله راغې دیو کتل جلاهم مل مرغله کور کې سلیدل نه چې وی کتل ما سره غصه شي نشتا نا انس رضی الله او ماشوم بچو دې د الله سونیو وی قربان تاسو مل مرغلی خپل وطن دې د الله لپاره قربان کړي ما سره خلاصو کې څه شي نشتا دا ماشوم بچې دې دا به د خدمت د لپاره قبلې نانس رضی اللہ عنہ لس کالا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے او خدمت دیر سراتی یو ظل نبی علیہ السلام ورطا سا خبر اکڑے اسا پسی لے گلے امور ورطا بے بچی چرتا زی او سا خبر او ورطا بے موریز دا اللہ دا حبیب خبر راز نفاش کوم په خبرچی وګړه دغه شان کاوه ولې موره کې چاره په ویل هو تعالی به ویلې کړي چې تعالی دوام نو د رسول الله خبره به چاله فاش کړه داسې خيار خادم انس رضی الله عنه فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اللهم لا عیش الا عیش الاخره اے الله نشته د ژوند مگر ژوند د اخرت دی دا د غمونو کور دی سو خوشاله پکې تاسو یو کس پکې چې صدا سي کولې شي چې بي غمای ا فارسی والے او شاعر وای دری دنیا کسه بي غم نباشد اگر باشد بني ادم نباشد ډیر غمونو دنیا کې څوک بي غمونو نشتا او که بیغم یغب انسان نی دا دار دا غمونو ده دا دار دا پریشانو ده خو کامیاب اغسوک ده چی ده نمگڑیو گنلا او دا آخیرت دا پاره تیاره او کو دا آخیرت دا پاره تیاره او کو باکی بادشاہ نم پاتی دا او گدا نم پاتی دا نا بادشاہ دان سرسی اوڑن او نا غریب دان سرسی اوڑن سردار دا کائناتو فرمائی اللهم لا عیش الا عیش الاخره او جسوک خلق نه پدی خوشاله شوی حدیث بخاری شریف کی راغلی او دا حدیث مختلف طرقو سره راغله عائشه بیبی رضی الله عنها فرمای منکور کې ناس تو او دې کې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها را لا او بیبی فرمایي ټول ګرځیدل د الله د حبيب غوندي فاطمه رضی الله عنها چې بر روانه نو کتون کو ویش دا پس الله حبيب را روان دي د الله د حبيب سمر نارینه زنانا اولاد چيو نو دا غي په ژوندون ټول وفات شي صرف فاطمه رضی الله عنها فاطمه مد الله حبيب مرحبا ولو را پاسې د خلکو لیکا اوزان سرهخي طرف لکې کولا او دی وقت کی ورته پټه وتی او خبر وک نو عائشه حضرت فاطمه رضی الله عنها په جړا شو سخت او جړا لشکل الله حبيب دا غي جړا تو قتل به ول دی وقت پټه غند خبر وک نا په خوشاله شو ها خوشاله شو او هغه جړا یې بس کا نائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ورته وې چکلا راپاسې د نام ور پسې راپاسې د الله حبیب در لسو وې نا خو د الله د حبیب عزت د الله د حبیب راز نه فاش کو چکلا سردار د کائنات صلی الله علیه وسلم وفات شو نو بیا ورته بی بی وې چې ګوره د مور ګیری او حق مې در مالش تکره کمور ناس کم وي خو مور خو وی کنا اوس خدای الله حبیب وفات شو هله وای دا سیدر لویلی نو فاطمه رضی الله عنها ورته اوس بدرته هوا ویژه چرالم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې هر کال پر رمضان شریف کی جبرئیل امین علیه السلام بر روزانه راتلو او پټول رمضان کې نبی علیہ السلام قران به وی جبرئیل علیہ السلام باوریدو او کله به جبرئیل علیہ السلام یو سردار د کائنات باوریدو لور بی بی ته وای چې هر کال ما سره یو ځل قران وی دا لې دوزلې وې په پته دا سي لګي چې ما واخره نس دې غره خفکی ګبا کچا نه بخ کې پلار او سوق زی نفنیم السلف انا لکی زتا پار ډیر خمخ کتلون کے نو ایماو جڑل پا جڑاشو چکل ای زمان تکلیف اولی دو نو بعض روایاتو کدار آغلی چلا اللہ حبیب ور توقی ہوئی خفا کی اما تب دا جنت دا ٹول زنانو سردار نو ای پدی میو خاندل خوشحالشو اپا باز روایاتو کدار آغلی دا اللہ حبیب ورطو خفکی گیولی زما پا دی اہل و عیال کی دا ٹول و نمخ کی وما سرط ملاوی گی نو دا آغی غم ختم شو دکائی تفتح جدانی انگڑی دنیا دا نو دا ٹول و نمخ کی دا اللہ پا حبیب پا خاندان کی سوک ور سر ملاو دی عائش حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شپک میاشتی پس دا اللہ دا حبیب پسی وفات شد ازم عیزت مند دا نمگڑی دنیا دا کسو کول غارو نگور نندیو کو کسو کول غارو نندیو کو کپدی تموی جمونگ پسی بسوک سرالی گی بیارالی گو لکار خطرناک دیوال غزو کرالی گی نا او چې پدی خپل لاسیو کی نا پختانو یو متل کرد دا متل اصل کی دی دا پارو وی دا بل پلاس مارم نمڑ کے دا متل نه کنه پښتنو دا تعالی وای ک سکه نو شو ک بیا د بل پلاس ماران ماران ممړه کوا چې ما پسې داو کاو ما پسې داو کنه تیو لنکه بګی خبر حدیث پاک کې مراغلی دا الله حبیب وای ک سکول غواړی نو شو کای او دا نچ اگر روح دې مرکن ته ورسیدو ته دا دمرد فلانی او دا دمرد فلانی نه دا خواسم د فلانی شوی دی دا الله حبیب وای سم د فلانی ته قبل مال دبل په مال کې اختیار چلے روح مرکن تر ورسیدو توی داد فلانی آغاسم د فلانی شوی دارنگی دانس رضی اللہ عنہو نروایت تیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ویتبع المیت ثلاثتن مڑی پسی دری قسم خلق روانی دری سیزون روانی اہلوہ و مالوہ و عملوہ یو ګور دا غاغ اهل او عیال روان دي جنازه پسی بچی روانی کنا رشتہ دار روانی مال روانی پخوا با سنو خان اس موٹر لارائی روانی او درم شی و عملو عمل روان دے فیرجو اسنانی و یبقا واحد دوسی زنت واپس راشی ایک استا خواگ خواگ بچی دغ عمر خیگر وو کی چی خارو کی ودی دفن کی د جنازي مزبدر باندې کیو نن خدا سي وي الله دې موږ او تاسو د رسمونو رواجونو نو ساتي او سنت طریقې له دې الله موږ او تاسو سم نن د رواج د وژنې غره په مرګم شو پويګي نا خبره ته مخالو رسي سو په مرګم نفي دي وجه له سو خبرو له خیال پکار دی یو خدا کوشش کوي چه مر فرسیم شتا کنا پا ڈاکترانو پا دوایانو پا علاجونو دا چایو سکن سیوا کی نا علاج سنت تے خوچه کل پی پوشی چی ردا زمادا والدا و دا بیمار خطرناک دے نو پزید اسپتال کور کی خده سوخو ورطا سوره یاسین ہوئی کنا سوخو ورطا کلیمه دا شهادت ہوئی اسپتالو نو ماحول دا بیدی نیوی یو غبائی که فحش زنانه گرزی باز اسپتالونو کی دل لمڑکی گی و سر لے ولی ٹیوی لگولے یو دو علماء دا دغیر چی پوشوی نو بیا کور کی خده یو خوالا چی لیکلی اغا بتوی جزی را رسومو پلا رسوک مرشی سوک اسپتال کی مرشی خو کوشش دا پکار ده چی پخفل کور کی بی او دا در لپت اولگی چی را زنکدن شوروش و مشران زنانا و مشران پوی گی چی اس حالات بدل لی نو بیا دې ټول سوره یاسین وای او کلمه شهادت ورته وای داغه تلقین نکای وګور داغه طریقه دا څه دا شیوا سوق ځن کدن شورو انت په کلار کلار هغه سروې دا څه بولنه وای شو وایا په کلار کلار باغ سروې چې غوري اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمدن عبده ورسوله او کتا لفتو لگی چه خلیو خوزیدنو بس چپ شا تا لیکن را غی جرم مالا کلمه ولوی و دخومو انو بس چپ که دل بیا بس مقصد داده چه اخیر وقت که دا کلمه پخل جاری شی عبداللہ مبارک رحمت اللہ علی اللہ دی مونگو تاسم اللہ سر تعلق جوڑ کی اے زنکدن کی مسلی خلقو لخولی اولیاؤ عبداللہ مبارک رحمت اللہ علی امام ابو حنیف رحمت اللہ علی مشعور شاگرد دے او ابتدائی زندگی ډیر غډه وډه ورستو الله هدایت ورته وکړو او لوی محدث لوی فقیه ته جوړ دی او دا امام صاحب د صحبت اثرات او عبد الله مبارک رحمت الله علیه وی کچره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صحبت نه نو مونږ بم د عام خلکو غونتی سړی وې عامله چې سمې لاو دي نو په دې صحبت کې ملاو دي نو ابن مبارک رحمت الله علیه زن کدن شورو یو شاګرد ور سره ناس او ورته تلقین کولو نو ابن مبارک رحمت الله علیه کلمه وای ادول بیا هم کلمه شورو کړو نا ورته ویچ ګورا ما سره خو ناس تي او په ما باندې به خودی زن کدن زی او راضی ما یوزل کلمه و یز بیا پا خود شم گوره چه زی اوزل و آمنو بیا براله نوی بگن خبر باید تاسنی حالت کی مورتن دین مسئله و خیلا نو دو سو پا فات کی گی نو آغسر کلمه شهادت و آیا کلمه شهادت و آیا او چه پوشو چه شندی و خوزی دی بس چپ شده مقصد داره چه خیر کلمه سشی اللہ ازمو استاس و خیر کلمه لا اله الا اللہ و گرسن یو دا کوشش پکار دے دویم داری چی دا مسلمان دا روحو زی و روحو تو ایدا دا دعا قبل دو دا پار دیر قیمتی وقت تے کمو اوقاتو کی دعا گانے قبلی گیو پک دا وقت دے چی دا مسلمان روحو تو تا اللہ حبیب فرمائی دا غوق کی دا چغو پزیبان دعا گانے غواڑی بس ملائک دا رحمت پسونو حاضر دی چی تسوینو ملائک پی آمین وئی دا د دعا د قبل دو وقت ده زکه د مسلمان مومن د روح د پاره دومره ملائک د رحمت راضی تر سور چي د نظر لګي دا ټول ملائک موجود دي دا کورواله ژوندۍ چي سوي نو ملائک په امين کوي دیم ساده والے پکار دے. اگر چو خواص ساده والے نہ کئ نو عوام بس مونږ ملامت کو. سوچ ساده والے کئ نو ګر اغه سشیه دا خپل مړی چې په خپل لاس سره علماء بې کنه نو تر مرګ بیا هیریږي نا. او په خپل لاس وی چې په خارو کې کی دي نو دا ډېر فن کوي. پیږي خبره وای خپل رشتہ دار پکار دي چې غسل ورکي ناغه داسي رسمونو دوړې شي چې هغه درې غنټې ټلیفونونه کوي چې څوک ورسره پلار اتلې او کې پیجنې کې نه پیجنې اوس په جنازو کې د خلکو دا دغه یو بل لزور خای. پیږي خبره وای چې بای زما ډل ډېر وا زما ډل ډېر وا ندا اللہ بندگانو پا حرس کریاکاری ندا فکا دا سم گو رشوی بازی انو کی لگر آبازی وزیران نازناو لوئی چی لکن مڑے نن یولس بجوشن آغل وزیری علا سے با گورنر لوئی چی جنازہ کی برا دی چی خلق وی اخبار کی راشی چی گورنر وزیری علا خود فلانی جنازی لر آغل ناو لئی زخو سبا دولس و پروزگار نیم نو دے اعلانو کی وی سبا یا و بجا بجا نازی خبر بارے سردار د کائناتو سو فرمایلی چې سا دومره د مړي سارولسته چې قبر تیار نی نو دا هر چا لپته کنه چې زمون په دې کلی کې سمره سات کې قبر تیاری هر چا ته د خپل محله او د خپل قبرستان پته چې په دور غنټي کې قبر تیاری د دې سنت لحاظ په کار دی. ناغدور ملمانی راغختی چې دې په خیرالی په اجره کې ناشته خبر نشو چې پلار می چاو لام بولو په خبره خو پويږي کنه پويږي ولې ال توز د خواده جوړ کړي اوبیا وخلا کوئی جمو سره په خیراله دی او نو یو معانه کړي او نو کا نو دې پوجرو کې خلکو سره معانه کیږي او پدې تم دې چې فلاني وبا او چې او شربت اس کو لکنا خبرم نشو چې پلار می چاو لام بولو پويږي خبره وای خبره ته مو خیال رسې نو بیا ګوره طریقه دا دی چې د خپل مړ په خپل لاسو قبرستان توردن نا قبر توردن نا لچی جنازو شی نیو پک اعلانو کی وی اللہ موبخ فلانے فلانی زے کے ناس تے کزان ورت سوخائی چزم جنازے لراغلے نو دا پتہ انہیں لگی جی مڑے شا قبر لوردن نا کو دے صرف ناس تے اعلان کی کتابنو لکلی سلیکلی کتابنو لکلی چی قبرستان کی تازیت کو البدت و ناروانے قبرستان کی تعزیت سے چلتا والا دعا گانے کے دا شریعت کی علامہ شاملی کنی دی یو دا بدعات و نظارے تعزیت سنت تے خدا غوا خسرے نگر آغا ناز تی اور آٹو لولا دعا کا یو دا پلار دا قبر ورک کا تکولو نخبر نشو بیا یو بل سنت تے ہم پر اسم رواج پاتیش ہر چاہتا دا خپل مردہ و دا رشتدار دا قبر سر دوری سارے دل پکار دی چیوخ زبح شی او غوخ تقسیم شی نا خود ملمان را غوختی چی روڑای چاو خوڑا و چاو نخوڑا نا چیو دا پینزه زر خلق را غوختی دے وی چی بایز گنٹا دا مری سر را خدا خوبا طول تلی سنت طریقہ پاتش با بس صرف خلقی لگا دا وادر رخصت کلو سو کرو غوخت لی حالان کی سنت طریقہ سر عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رے یو پاغ صحابو کی تیرشوی چی ملکو نے فتح کری اور آغا دا مرگ عجیب و واقعہ دا آو فات کے دو نو خلق رشتدار او بجی را جمع دی دا دیوال تا مخکڑے او جاڑی بچی ور تریر منت کولو خو نیمخ کولو آخر کور تا بچے وی چی بابا جی تا سر خود اللہ حبیب وعدہ کری دا تا دور اولی جاڑی نو مخی رو گرزولو او د نیکانو خلکو د مرګ هغه خبرې مسوره د نصیحت شي ا بچی ته وی جراولی مشاکړی او ځاړم د دې حل بدر تواب ورته وی زما بچی مسلم شریف حدیث ده وی زما د زندګۍ درې دورونه په ماتیر شوی دي د ما د زندګۍ درې دورونه په ماتیر دي یو دور هغه چې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د قتل پسې ګرځیدم پدی گرزی چکم زی بی مومم چی قتل اکم وی بچے کدی وقت کی مروی شک پکی نو چی جہنم می زیو وی دوی موقع تا دی چی زرالم اسلام می راڑو ندا اللہ حبیب چی چا با اسلام راڑو بیعت بیور سرکولو لا خیل آز بدا اللہ حبیب دا سکی خو ناغا چاچ بے اسلام راڑو اغا بخی لاس پریخی لاس کے کی خو او اغا سم لاس کی خو دلو کنا زمون انتی دو کی مسلمانی نو قسم نداغا وقت دخل کو کفرم نٹو کنو خوچ یوزل اللہ از دا اللہ دا حبیب پا لاس کی خی ناغا دا ٹوکو لاس کی خو دلنو دا اللہ حبیب لاس دا دا لاس راڑوان دکو ندا اللہ حبیبم لاس روان دکو نو دل لاس راغون کو نا اللہ حبیب ورطوی تاغو بیعت کو لو لاس دنوان نکڑے ہو دے ورطوی قربان بیعت کو اسلام راڑم خوص خبر شرط کو وی وا ایسا شرط کے وی ما دے رگڑا وڑا زندگی تی رکڑی علا با بیعت کو ام وادب کے جدا مخ کی میرس اللہ معاف کی دا اللہ حبیب ورطوی یا عمر اما تدری ان الاسلام یهدم ما کان قبلہو تالا پتہ نشتا یو سڑے پا حالت کفر کے دے سور گناہو نیکڑی اسلام سر ٹول ختم شیج جاورت وہی بچی ہے یو زمان دا زندگی دا دور دے اوی اللہ خپل حبیب تا بچی مسلم شریف حدیث تے بچی تا وہی وی اللہ خپل حبیب تا دا سی اولوی شان ور کڑیو چھ دے ہے بد دو جو نما پڑک اس طرح نشوٹ کتے بچی کنن ماتا تو ہے چھ اللہ دا حبیب اگا سیرت مبارکا و سورت مبارک را لبیان کا نزد آغی دا شکل مبارک پورا تاریب بدر لو نکڑے شم زکا اللہ دور الویشان ورکڑو چھ ما پڑک اس طرح نشوٹ کتے ما چھتا دستر گی ڈکی کلی نری پھر بچی کدی وقت کی مڑوے اللہ حبیب را بانی جنازہ کڑے نو شک پکینو چی جنت تبتلم وید اللہ حبیب دنیا نلاڑو مو تا دیر عمر ملاو شو تا دنیا مشرعی اللہ راکی دا جڑا می پدی جون دا صحابہ پدی جون جڑل نو بچی تو ویو چی زوفات شب ما سر ویرگر زنانا نپریزی باز علاقو کی اسم رواج دارے جنازے سرے اور روان کڑی وہی زماد جنازے سرے وہ اور نپریزی دویم بچی توی چکل از وفات شم نو وصیت میں دے چھے ماں بانے خارا چھوئی دا سی پا کلارا کلارا را چھوئی او چھے خبر میں تیار کئی نو دور اے بچی زماد قبر سرے وہی سارے گئی چھے اوخ زبح شیو داغی وخ تقسیم شی زیو نوی کور تراغلیم وز ممات نکیر و منکر را دی چیسا جواب بکو علماء لیکی دی ویداد دی صحابی سنت تے نو پکار دارے چی دیر نیچے و گھنٹا خود کبر سرکی نی او ذکر کے اذکار کے استاد دی ذکر و اذکار او دا ناس دی دا وجن آغتا با اللہ توفیق ورکی و رسم رواج داشے ختم کرے ککینی تاو چا تسوک لی دلے اثر غمی جی مل مرخ سب شو پلانے لارو اری جی چاو خوڑی کوئی نخوڑی و خیرات او خوڑو کوئی نخوڑو اے خیرات پا شریعت کشتا خود خیرات خدا وقت نرے کنا اے اق دمون دا شریعت دا اقل مطابق دے چی چاکی اقل بھی کنا واغا دا اللہ و دا رسول حکم لگوری نو دا اللہ و دا رسول حکم دا اقل نخلاف نی سمو خیال لے اسلی پلار مر دے نو پختو سو ایجی دکارا غوخی ریجی خوڑل پکار دی اید آغا دلو نو غوخی وینی روانی دی آغا دا خپل خوراک نغافل دی ناغا کارا خوراک پکار دی کور کارا اوڑل پکار دی خیرات ننے منی اللہ دے دل طاقت ور کی جلے جماعتو نجوڑ کی مدرسی جوڑ کی غریبانانو لور کی خدا وخ دمی خلالو لو دیگونو ننے کنو پوی گئی پا خبر آبانے دورس چا ٹیلی فون بانے گا بازی خلق گورا مجمل خبرہ کئی وی رشاد مڑی دا کور کے خوراک وی دا زڑا دا پارا تا کور دے خبری نمو خیالو دا سلو ما ور توی اغا خبر دا سندا دا اللہ بندگانو اول خواس و عام دا دین خبر بدلوائی بخاری شریف کے راغلی نی چکم کور کے بغم ہوشو نوم المومنین عائشی رضی اللہ عنہ دا اللہ پا حبیب پا کور کی یو توام بورتا تایر دو اغیت تلبین وائی پشودو کی بے پوخ کو ویدد دا زڑا غم جند چھتا کور والا حاصل شیشتا نو تالوائی داسی یو توام جوڑ کاو کپیو کی پا خولش نو دیر خبائی لار شدد دیزو لغم و درد رسیدل اخروا پی دا خوصا کل نوی چھتا اغف لار مرد مور مرد آو تور کر اخری نہ چھ پسوچ سمجھی نو خیرات نہ خو منہ نہ دے دغا دیگونو دغا خیراتونو خو آغا خپل مڑے کبر لنشی ورکو زولے آغا اغا سر خواہ کی کینی نا طریقہ دا دا چی دریو رزو پوری رشتہ دار با مڑی لا روٹائی وڑی دریو رزو نفس دا دلاس کو لاو دے کرز دے نراخلی رسم دے نکی رواج دے نکی سمر خیرات چکولے شنو اللہ رسے او دا اللہ دا حبیب دور دردمن سنت دے غزوے موتا تا نبی علیہ السلام صحابہ کرام لی گلیو نپائے کی جعفر رضی اللہ عنہ شہید شدا دا نبی علیہ السلام دے ترز رہے ہو اور مسلمانان رو جنڈے لاسو کی نیولے و کافر را للہ لاسی تیو والو بے پدی بللاس کی جنڈوں نیو کافر رو دی دا بللاس کٹ کو سردار دا کائنات وی ماو کتو چی دا دوانو لاسنو پزے ورطا اللہ جنت کی وزر ورکڑی وی ولوزی پاگے کی جعفر تیار ورطا زکوائی لاسو نے کٹو اللہ ورطا وزر ورکی جنت کی دا سنور ریر صحابہ شہیدان شل نو دا آغا بی بی فرمائی چی نبی ریح صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دا غم خبر راغ جماعت کے ناستو او بیا دا خپل ترز بی کور تلارو دا آغا یتیمانان بچیو دا سی سینے سر راجو خکل او دا سترگ مبارکو نے اوخ کے دارے ہو والے دا آغا یغمور را منڈکوی دا اللہ حبیب سشوی وی دای والد شید شوی دا اللہ حبیب دا سترگو نے اوخ کے دارے ہوئی او دا خپل کور نراغے ورد ترزوے شہید شوے کور کی وئی اسنعو لآل جعفر طعاما فإنہم اتاہم ما یشغلہم سردار دکائے ناتو فرمائی خپل کور کی وئی جعفر بچو والو لطعام تیار کئی لدہ سی مصیبت رسے دلے چھے طعام ایچھے تزان لتیارو لیش نو چه زان لے و سنے دا غم نشی تیارو لے نو دا بل لے سنگ دی گناہ و خیرات بان نکڑے دا اللہ حبیب وی فَإِنَّهُمْ اَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ اغی تدا سے غم و درد رسید لے چه دا دین غافل کڑی دیو جن خیرات دا مڑی پسی وکے دا زمون دا شریعت حکم نے خود رے و رزو کی بازی کورنو کی الواغانے ملواغانے پخائی بائی زنانا چلاڑی شی کنا نا غمڑی والا جاڑی دی ورته یو غلړمی الوام پخکړی کنا و یو زنانه ته چاوی چې نیو پخکړی دو کور کې یو دیک پوخ کا دی لراړه کور کې نه پخای اغه یې په جړا دی دا ورته وی چینی راړه سوجی راړه او غوړی په کم ځای کې عقل سوای چې بل پای ور بی دی نه یې سره د سړی نه عقل مزی عقل سوې کور کې پخه تراړه کنا او خره و پی نو عقل لا وی چې پلار یې مړدې مور یې مړدا غٹ رور مڑ دے او کور کی غم او جڑا اور کرے او زنان لڑمی الوا پخائی او کور کی باز دیگو نا پخائی او کتا خبر چالکے او خیرات نمانی خیرات چی نمانی خواغا اندو کافر دے او خیرات دا تری کرا دیو جنہ دم عزت مندو چی مرگ منگو تاسو مخی لکھو اللہ رب العزت مرگ منگو تاسو لسکی اللہ در آیات کی او مرگ را روان دے علماء دے برت یا واقعہ ذکر کرے فضل ابن ربی ہوئی منصور یو بادشاہ تیر شوی مسلمانانو بادشاہانو کی خو بادشاہان چیوی نو ڈیر کم پکے عادلان تیر شوی اکثر ظلم نکڑی ڈیر کم بادشاہان دی چی آغای دی عادل کرے منصور دے بے روانو پا سفر بانے نو فضل النبی وی زور سارا پا خدمت کیوں نو ایدل مو یو خیمه جوړه کا سفر کې نذیر او غختم ډیر په hebat د خوب را پاسې دو اخیمه لمخامخ دیو دیوار ما لوي تاسو ما منی کړی نه چې دی په لخلق را پرېځینا یو ور په دی دیوار باندې چالي کل کړی فضل النبی وای زرا علم ا دیوار لسی مې وکتل په دیوار سے لیکل نشتا بادشاہ مرگ وقت نیز دے شوئے پا دیوار و لخکاری و اغلی نخکاری و ایمان ارتی مالو خس نخکار ویر آلوی دا تالا اولی نخکاری زو خو گورم گورا پا دی دیوال چا شیرون لیکلی ابا جعفرن حانت وفاتوکا وانقوت سینوکا و امر اللہ لابد نازلو ابا جعفر هل كان كاهن او منجم يرد قضاء الله ام انت جاهل مرغ نخلاسه نشدار چودی دنیا بادشاہ ہے دیوار باندې ور لخکاری وې ابو جعفر د وفات وخت درانی دی شو هغه کلونا ورځې د خوشحالي او بادشاہي تیر شوې. شتاسو کاهن او نجومی او دمګر چلا در نه روح باسی او دې در ل واپس کی ناغه توي ګره په دیوار دا شیرونه لیکلیا ورته چې نخکاری وې خماله معلومیږي دا لکه مر وخت میرانی دي زر زر مې د الله حرم لرسوا. نو بس هغه سورلی تیار کاسونه او قافله په تیزی روانه شو چې حدود حرم ترانی زیش. نو فضل ربی ورتوی چې بادشاہ حرم ترانی زیش هغه ویل هو بزن کدن شروع شو سړې مرش او چې کله وفات کېدون وی وی وی هاذا سلطانو لا سلطان لمن يموت. خلق او ری دغه بادشاہی وا بادشاہی نشته چې سوک مړکی راغ وس بادشاہی هاذا سلطان ودا بادشاہی وا لا سلطان لمن يموت چې مړکی راغ بادشاہی جتا لا سلطان لمن يموت دیو جن زما عزت بندو فنا را روان دا مرگ را روان دے چې موږ تاسو د قبر اخرت طرف ته متوج کچا اخرت او قبر منلو او د الله ملاقات منلو او د الله د حبیب روان دی پیش کې دلی منل. نو یاد ساتي دا غټول زندگی وسوي دا نن چې موږ شکل نسمی اخلاق منسمی عادات منسمی خپل رانه تنگ وې پردې تنگ وې گاونډي تنگ وې. اصل وجد راچ مون در رب العالمین سکړي ملاقات مو بالکل هیر ده ملاقات مو بالکل هیر ده سبب وګوره د الله د حبیب سره زمونږ او استاد سسترګي لګي او سبب دا غي د شفاعت پته مې کای زمونږ شفاعت نکی کنه نو مونږه کامیابې دي نشو د شفاعت خو هم پس کوي کنه. دیو جن د الله د حبیب په سنتو چې په دې بدن کې اون شرمېږي په غم او خادای کې اون شرمېږي باقی فنا زما عزت مندو په هر چا را روانه ده په هر چا فنا راضي کبات شاده که گدا ده فنا دا په ټولو راضي درنګ دی او که سات ته خدا دې سوچو کو چې خیرت تا ځان تسیو. امام قرطبی یو واقعا ذکر کړی دا سلیمان علیہ السلام چې کله بادشاہ و نو په زمانہ کې د سبا یو ملکه وا بلخیز داغین و او تاریخ دام لیکلی چې کله دې اسلام راړو نو حضرت سلیمان علیہ السلام په نکاح واغستا. امام قرطبی د مرگ واره کې ذکر کړی چې ګوره مرگ نخلاصې نشتا ویس خلکو یوزے کنستو پاغے کے دا بادشاہانو قبرستان روتو حمیر دا یمن علاقوا نس خلکو حفرو مقبرت الملوک نو پاغے کی یو قبر یومنتو یو زنانا پکرو غرمت پرتوا علیہا حلل منسوجت بالزہب داغی پا بدن جامیوی او دسروز رو تارون پیتاو راتاو و عند راسها لوحن او فیه مکتوبن داغی پا قبر کی دس سر سر یو تختیو او پاغی لکلیو دا دا بلقیس قبر دا سلیمان علیہ السلام دی بی بی او پاغ تختی دا عبرت سا اشعار لکلیو ويا ايها الاقوام عوجوا معا واربعوا في مقبر العيسى لتعلموا اني تلك التي كنت ادعى الدهر بلقيسا شيدت قصر الملك في حمير قومی وکدمن کان مانوسا وکنت فی ملکی وتدبیری ارغم فی اللہ المعاتیسا بعلی سلیمان النبی الذی قد کان للتورات دریسا وسخر الریح له مرکبا تحب احيانا روامیسا مع ابن داود النبی الذي قده الرحمن تقدیسا. پدی تختی لکلو اے خلق راشی لگ دی قبرستان تا چوگو رئی چه حالت دی دنیا او دی دی بنگلو دا محلات سرے ویچ پوشی او زمان داسی و ما تب بلقیسوی داد یو ملک بادشاہی کولا او ما لخپل ملک بنگلیو حکومت مضبوط کرے او خاون زماغ خاوندو چی ہوا بے تخت اڑو سلیمان علیہ السلام تخت بچا اڑو دی دنیا دا سے خلق لی دی سلیمان علیہ السلام بہ حکم کو پتخ با ورسرا کسما کسم فوجان والات کی ناستل او ہوا تب اشارو کا لجکم پلوائی وی ہوا بتخ چت کو اللہ وی وسخرنا له الریح ماور تا ہوا تا وی کڑے وا لیکن آغا خلق دا مرگ نخلاص نشور دا سمونگ و تاسولم زبا عزت مند و خلاصه نشتا نن که زوانان دی که بوداگان دی که مشران دی که قرار مونگ لد آخیرت بارا که و فیصل فکار دا چه دا خپل قبر و دا آخیرت فکر رکو اللہ تا توبه و باسو اللہ تا توبه و باسو او که یو رز جونده که دو رز جونده ایچ وعده و کچه دا بنور سم تیرو چا لب زرر نرسو چا تب تکلیف نرسو او زندگی با مسوی زندگی با مزمائی زتمندو دے انسانیت زندگی وی دیو جندا فانی او نمگڑی دنیا دا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور و تعلیمات و سرا منتدہ تاری دا دی دا ارس نمگڑی دی اے دا لوی غمیں ندے لوی بیماری او لوی پریشانی دا چی کل آخیرت لورس اتباڑوے نچی داوا حدیث پاک کی سردار دا کائنات فرمائی لی مسلم شریف حدیث تھے انس رضی اللہ عنہ نے روایت تے دایو حدیث سوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چراب وستے شی پرز د قیامت یو ډیر نعمتون والا خدا به جہنم یانو نای دنیا کے بادشاہ نی گرمی کتلی نی سردی کتلی نی لوگا کتلی نی بیماری کتلی راب وستے شی پرز د قیامت فیسبغ فی النار سبغتن بس یو زلوی د جهنم په اور کې ورغو پکې الله وی وروای چوي ثم یقال بیا ورته ویل شي ابن آدم هل رأیت خیرا قط اے بنی آدم تا چرته خیر لیدلو هل مر بک نعیم قط تا باندې په ټول عمر کې چرته خوشالي تیر شوه سردار د کائنات فرمایي فیقول دغ جہنمی بوئی چی دنیا کی طول عمر پا نعمتونو خوشحالو کی تیر کڑے واللہ یا اللہ واللہ یا ربی ستا پزات میں دی قسمی زمارا با ما دے سر خوشحالی پستر گولی دلی ندام تا گورے دا سی نمگڑی خوشحالی دے دے دا او ایو تا بیشد دننا